Beste luisteraars, geachte dames, heren, cultuurconsumenten, ons hart is blij. Onze aderen zijn met trots gevuld. Het vreugdedansje dat wij maakten toen de poppeluitslag bekend werd, zat nu nog in ieders netvlies gebrand. Want zoals u weet, stond Scorpio op nummer 10 in de lijst van beste radiozenders. We stonden als enige lokale zender in de lijst. En dit allemaal dankzij u. We weten, we moeten deze cijfers relativeren. We mogen geen hoogheidswaanzin krijgen. Met amper 100 waren ze. De mensen die ons in de lijst brachten. Maar toch met 100. 100 mensen die Scorpio verkozen boven Stubruk, U-Music en Radio Donna. Maar 100 stemmen minder dan Clara. En mogelijk nog een kleine verschil met Classic 21. We blijven koppig radio maken. Niet meer dan dat, maar ook niet minder. En u bent daar trots op. En dat horen wij graag. En u kan dit ook laten zien. De Scorpio merchandising is zoals zoveel bij uw favoriete radiostation tot de core business beperkt. En dat wil in dit geval zeggen opkleding. We kleden ons volk barmhartig op bijna bijbelse zin. Niets beter om u te onderscheiden van de massa dan een prachtig Scorpio t-shirt. We weten uiteraard dat u dwars van alles bent, dat u zich niets